بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tuko katika darsa ya fiqhi ya tahara na sala. Tukiwa tumemaliza sehemu ya kwanza ya tahara, leo tutaanza sehemu ya as-sala. Ilikuwa tuanze darasa hii ya as-sala tangu jana, lakini kwa udhuri uliopatikana wa kuimalizia maudhui ya ahamiyatul amni fil islami, tukalazimika kuiacha darasa ile ili kuipa nafasi maudhui hiyo ambayo nimeitaja. Kwa hiyo leo tutasoma as-sala, na pingine kesho tukamalizia, tabidi ndio haraka kidogo tuisome swala kwa siku mbili kama itawezekana, na kama haitawezekana basi tutaongeza siku moja, kwa sababu katika mpangilio wa darasa zetu ilikuwa siku tatu mfululizo tungesoma az-zaka, yani baada ya salat tusome az-zaka. Kwa kama haitawezekana kumaliza swala katika siku mbili hizi, basi tutachukua siku moja katika darasa ya az-zaka, tutaweka katika as-sala. Tayib, tunaanza kusoma. Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, katika risala yake hii amejaribu kuelezea kwa mukhtasar, kwa lengo la kumfahamisha asiyejua kuswali aswali, akayataja yale mambo ya msingi katika sala. Akasema kwanza kuiarifisha au kuitolea maelezo as-sala kwamba as-salatu ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin. Sala ni ibada yenye kauli na vitendo. Swala ni ibada yenye kauli na vitendo. Wa awwaluha at-takbiru, mwanzo wake ni takbira. Allahu akbar, takbira ya kuhirimia, ndio mwanzo swala inakuwa imeanza hapo. Wa akhiruha at-taslimu, na mwisho wake ni kutoa salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Swala inafungwa kwa assalamu. Ni ibada, fadhila za swala na mwingineyo, na kuhimizwa kwake. Hayo yamekuja ndani ya Qur'an kwa wingi sana, kadhalika katika as-sunna. Na wanachuoni wameafikiana juu ya kwamba mwenye kuacha kuswali kwa makusudi, mwenye kuacha kuswali kwa makusudi maisha yake haswali, akiwa anaswali amefanya hivyo kwa kupinga uwajibu wa swala, amekuwa kafir. Umefikiana wote. Ama akiwa amefanya hivyo kwa uvivu, kwa maana mara aswali mara aswali mara hivyo, wamekhtalifiana, kauli una nguvu pia anakuwa kafir. Na tunaposema kwamba anakuwa kafir, kuna mambo mengi yatalazimu. Tuliwe kutoa maelezo kwa darasa nyingine ambazo zilikuwa zikizungumzia swala, kwamba katika yale kulazimu vile vile, huyu akifa kwanza ndoa yake inabatilika. Kama mke aswali mume haswali, ndoa imevunjika. Mume anaswali mke haswali, ndoa imevunjika. Tukienda kwa kauli ya kwamba asiyeswali kafir, kadhalika akifa hata oshwa, hata kafiniwa kwenye sanda na Waislamu, wala hata swaliwa, wala hata ziwa katika makaburi ya Waislamu, na wala hatarithiwa na Waislamu. Na kama yeye haswali, baba anaswali, mtoto anaswali, baba haswali, mtoto hatamrithi baba yake, baba hatamrithi mwanawe, wa hakadha. Kuna mambo mengi wanayotaja wanaochuoni, lakini hili linahitaji kutanguliziwa elimu kwanza kwa wale ambao hawaswali. Si masala ya hukumu alafu elimu baadaye, elimu kwanza. Tayyib, wewe ni jambo kubwa, innaha la kabiratun. Wa idha arada as-salah, na pindi anapotaka mtu kuswali, fa innahu yajibu alayhi an yatawadda, hakika mambo yalivyo, itapasa juu yake kutawadha. In kana alayhi hadathun asgharu, ikiwa iko juu yake hadathi ndogo. Mshaijua hadathi ndogo ni ipi? Tumesoma hapo nyuma, tumesema hadathi ndogo ni kukosa udhu. Kwa hiyo kama ikiwa anayo hadathi ndogo, kwa kuwa amefanya vitu katika venye kuchangua udhu, basi kabla ya kwenda kwenye kuswali anatakiwa atawadhe kwanza, au yaghtasila, au kuoga. In kana alayhi hadathun akbar, ikiwa iko juu yake hadathi kubwa. Tumesema hadathi kubwa ni janaba, na hilo nashirikiana mwanamke na mwanamume. Mwanamume anakuwa anapatwa na janaba na mwanamke anapatwa na janaba vile vile. Na hayo, hii ni kwa wanawake tu. Mwanamke akipata siku zake zikisha, anatakiwa aoge. Kadhalika nifasi. Kwa hiyo akiwa ana hadathi kubwa anatakiwa aoge, au yatayammam, au yatayammama in lam yajid almaa, au watatayammam akiwa hakuyapata maji, atatakiwa atayammam. Huyo mwenye hadathi ndogo au mwenye hadathi kubwa, atatakiwa atayammam akiwa ameyakosa maji. Tumesema kutayammam ni kutumia mchanga badala ya maji. Au tadharrara bisti'malihi, au walidhurika kwa kuyatumia maji. Maji yapo, lakini kwa hali aliyonayo na maradhi aliyonayo hawezi kuyatumia maji. Akitumia maji atapata madhara, basi ataambiwa huyu atumie mchanga. Tumeeleza kwenye darasa ya tayammum. Wa yunadhifa badanahu, na ataisafisha na kuisafisha mwili, kuusafisha mwili wake. Wa thawbahu, na nguo yake. Wa makana salatihi, na mahali pa swala yake. Minan najasa, na najis, takiwa ajiepushe na ajisafishe na najis, kama vile mkojo, kama vile kinyesi cha mwanadamu au kinyesi cha mnyama asiyeliwa nyama. Kinyesi cha mwanadamu au kinyesi cha mnyama ambaye haliwi, kama punda, paka, mbwa na wengineo katika wanyama wasioliwa, vinyesi vyao ni najis. Ama kinyesi cha mnyama anayeliwa nyama, wanawachuona mikhtalifiana, lakini kwa mujibu wa dalili na ushahidi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kinyesi cha mnyama anayeliwa nyama ambaye ni halali kuliwa mnyama huyo, kinyesi chake sio najis. Wanyama ambao ni halali kuwala ni kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia, bali hata ndege kama vile kuku, njiwa, mavi ya njiwa, mavi ya kuku sio najis. Na ninaposema sio najis, haina maana ni halali kula. Kuna vitu haviliwi kwa sababu ya unajisi wake, na kuna vitu haviliwi kwa sababu si najisi, yani kwa sababu ya uchafu wake, hata kama sio najisi lakini ni vichafu. Kwa ina maana sasa mavi ya ng'ombe halali kuyala? Hujaambiwa halali kuyala, si najisi. Kwa unaweza kuchukua ukaweka katika mbolea, ukafanya ni samadi ile, ukafanya hivi, ukaibeba, ukashika, sio najisi. Ikiingia kwenye nguo pia haidhuru, kwa sababu ni mnyama anayeliwa. Ama wanyama ambao hawaliwi, vinyesi vyao ni najisi. Kiingia kinyesi cha punda mathalan, mkojo wake au mavi yake, na wengineo mliwataja ambao hawaliwi na ambao sikuwataja. Kwa hiyo watakiwa wewe unapopale unapotaka kuswali, basi hakikisha mwili wako umetakata, hauna najisi. Kadhalika nguo yako haina najisi. Kadhalika mahali unaposwali hapana najisi. Kwa mfano, labda umekaa mahali akaja ndege anaeliwa, watu wajua kwamba ndege huyu aliwa, nafahamika. Kama ndege gani? Njiwa mathalani. Mara umekaa akakuangushia kinyesi, mwingie katika nguo yako, katika kanzu yako, huambii kwamba lazima ukaoshe pale ndio ukaswali, la. Lakini umekaa mathalani, amekuja kurabu kunguru, akakuchafua katika nguo yako, utaruhusiwa kuswali mpaka uiondoshe ile najisi, kwa sababu ni najisi haliwi yule. Tamam. Haya, kaifiyatu swala, namna ya kuswali. Sheikh ametaja kwa ufupi, anasema an yastaqbila alqiblata bijami'i badani, ni kuelekea qibla kwa mwili wake wote, ule mwili wako wote huo umeelekea qibla. Yani unatakiwa uelekewe kwenye al-Kaaba katika swala ya faradhi, ni lazima ni lazima, ni wajib, ni shart kuelekea qibla, ni katika sharti za kusihi swala. Kwa hiyo lazima uelekee qibla kwa mwili wako wote, si kwamba labda umeelekea huku uelekeza uso tu, kwamba uso umeelekea kwenye al-Kaaba, la, mwili wako uwe umeelekea qibla. Biduni inhirafin, pasi na kupondoka, yani kwenda kombwe, wala iltifati, wala kugeuza uso, usije ukapinda kidogo, wala usije ukageuza uso wako kwa kupeleka kwingine, elekea qibla moja kwa moja. Na watakiwa ufanye jitihada ya kuelekea, upatie upande wa qibla kwa kutazama alama kama jua, kutazama alama kama nyota, ziko nyota zinaelekeza qibla, kwamba qibla uko upande, kiko upande gani. Na kuna zana za kisasa hata kwenye simu yako za kudownload ukaweka kukuonyesha qibla kiko wapi. Kwa hiyo takiwa uelekee qibla, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha hilo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha qumta ila salati fa asbighi alwudhu'a, utakaposimama kuelekea swala basi timiza udhu, thumma istaqbil alqiblata fakabbir, kisha elekea qibla, kisha ndio useme Allahu akbar. Hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Qur'an imekuja fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Lakini anasema kabla khalina la taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, uelekeze uso wako upande wa masjid al-haram, na popote mlipo elekezeni nyuso zenu upande wake, watu watakiwa elekee Kaaba. Thumma yanwi as-salah, kisha atanuia swala, allati ambayo yuridu an yusalliha, anataka kuiswali, biqalbihi, atanuia kwa moyo wake. Hakuna masala usalli nawaitu usalli faradha dhuhri arba rakaat ma'muman au adaan ma'muman lillahi ta'ala, maneno yote haya hayana nafasi kwa sababu hakuyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na swala sisi tunatakiwa tuichukue kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani imeeleza kwa ujumla, Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwa vitendo na kwa kauli. Kwa hatutakiwi kuzidisha wala kupunguza. Kwa kuwa makini katika hili, swala yachukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mafunzo yote yanayozungumzia swala yote yamethibitiwa, yamo katika vitabu. Wewe huwezi kubuni kitu, wewe utakiwa ufuate utaratibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kusema hata siku moja, na waitu an usalia فرض الظهر أو أصلي فرض الظهر أو أصلي فرض المغرب حي ويكسم ولا حي مفرش يوتك كما الصحابة ولا هكون صحابة يوت كويو تنافني تحدي نقوى بتشالنج والي أمباو هلت منينو يسيقوا أمبا حياتك كم تومي صلى الله عليه وسلم كما واو أنا ومهالي بس وتتجيه لمهالي يعني yani pokuja wao wanachosema kwamba sawa haikuja kutoka kwa mtume sana sana lakini sasa kwani kuna ubaya kwani maneno ya dhambi ni dhambi kwa sababu ume khalifu mukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuzidisha biduni nutqim bin niyya pasi na kuitamka nia thumma yukabbira takbirata al-ihrami kisha atakabbir ataleta takbira takbira ya kuhirimia ile takbira ile ya kuanza swala hili fayakula Allahu akbar atasema Allahu akbar takbira ihram ni nguzo ile katika nguzo za swala na swala ikoanzia hapo swala inakuwa tayari imeanza unatakiwa useme Allahu akbar huku umeelekea kibla wayarfa yadaihi na atainyanyua mikono yake ila hadhi mankibaihi mpaka usawa au uelekea wa mabega yake usawa mabega kadhalika usawa wa ncha za vidole vya nini vya njewe za masikio yake kama ikiwa anaweza kunyanyua kwa hiyo Allahu akbar sio Allahu akbar utafanya hivi kama vile ajisalimisha mbele ya adui sasa au wengine Allahu akbar unafanya hivi Allahu Akbar. Kuja na kuswala Allahu Akbar. Au ngine Allahu Akbar. Kama kuna kitu nakizuia hivi kwanza. Allahu Akbar. Yahdhu liman kibal Allahu Akbar wala kuna fujo. Sawa? Inda at-takbira wakati at-takbira, wakati ile at-takbira na huko nanyanyua hiyo mikono. Na jambo hilo limethibiti. ndio maana tumesoma takbira pale اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر na hadithi imekuja kuonyesha kwamba kana yarfa'u kana sallallahu alayhi wasallam yarfa'u yadayhi taratan ma'a at-takbir alikuwa kinyanyua mikono yake mtu sallallahu alayhi wasallam mara nyingine pamoja na takbira wa taratan ba'da at-takbir na mara nyingine ba'da ya takbir wa taratan qabla na mara nyingine ni qabla الله أكبر نفوق صلاة أين يكون الله أكبر فموجة سيو كذلك نفوق الله أكبر تعرف أين يكون لا يوتي أين يكون سيكون حديثي ثم يضع كف يده اليمنى كيش أتوكا أتكيوكا كيجانجا تمكنواكي وكومي أو مكنواكي وكليا على ظهري كف يده اليسرى يو او انجه يا كيجانجه chake cha kushoto فوق صدره juu ya kifua chake masala ya kuweka mahali pa kuweka ni wapi Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala ana risala maalum ameandika al-amr fihi sa'a jambo lina ukunjufu kistazama hadithi zilizokuja ziko ambazo zinaainisha kwa ni فوق الصدر lakini baadhi ya hadithi hizo zina maneno ndani yake kwa mujibu wa utafiti wa watu wa hadithi lakini nyingine hiyo ni baina ya chini ya kifua lakini ni juu ya kitovu kwa ufupi amezungumza maneno mazuri pale akaeleza na kwamba hakuna kwamba ni hapa tu al-amru fihi saa mpaka ikaonekana kwamba alama ya mawahabi ni kuweka mikono juu ya kifua kwa sababu katika vitu nakanyamwambie kwa sababu ashei yudhkar mambo mengine yanakuja watu wakataja lakini katika vitu ambavyo vinaonekana kana kwamba kuna utafauti baina ya Waislamu ni katika mambo ya wapi utaweka mikono ukishaweka au mashallah mwenzetu yule au watu kuna kumbe yule wahabi kwa sababu kaweka mikono kwenye kifua na hali ya kuwa si katika mambo ya msingi ambayo yakutofautisha baina ya hawa na hawa si katika mambo ya msingi mtu sijasema sasa mama turudisha kule kule kule kule wapi? Sawa sawa, kwa mujibu wa hadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaweza kuweka juu ya kifua chako, chini ya kifua na sehemu nyingine ambazo zimethibiti, imekuja kwamba tumeka. Lakini hakuna masala irsali, ukaachia mikono irsali au isbali liyadaini katika swala, halipo swala hilo, ni masala ya kufunga mikono. Sawa, kwa ndio hali kwa namna hiyo. Kwa fauka sadri, Sheikh Al-Albani hili pia amelizungumza sana, akalitetea fauka sadri. Kiona wachuoni wanaeleza pingine kwa wasaa, na ahadithi zimekuja kitabu kile cha Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, amefafanua zaidi ahadithi baadhi yake akazitaja. Lillahi alhamdu, nataka naweza kurejea katika kitabu Riyadhul Janna, kitabu chake Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, ndani yake kuna masaili haya ameyataja. Thumma yastaftiha fayaqul, kisha ataifungua swala na atasema. Nilikuwa nataka niwaimbishe lakini wakati hautanitosha, lakini tungifanya jana ningeimba, nikisema na nimeitikia, nikisema na nimeitikia, lakini sasa nikifanya hivi leo sitafika mahali popote. Wakati ushafunga swala yako, sasa uko ndani ya swala, utasoma dua inaitwa dua ulistiftahi, dua ya kufungua swala. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai, inasoma hivi: Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khatayaya bil-ma'i wath-thalj wal-barad, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هي ني دعاء ketika adhiya zile za kufungua swala moja ni hii. Maana yake nini? Yani wewe unapokuwa umeelekea kwenye swala, unamuelekea Allah jalla wa ala biqalbin hadir, eh, kwa moyo uliohudhuria kabisa, uko hadir, unamwambia Allahumma, eh Allah, ba'id baini wa baina khatayai, weka mbali baina yangu mimi na baina ya makosa yangu, kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, kama ulivyoweka mbali baina mashriq na maghrib, yani niepushe mimi na makosa yangu, nishakosea nisamehe, niweke mbali na makosa yangu kama ilivyokuwa mbali baina ya mashariki na magharibi. Allahumma, ewe Allah, naqini min khatayai, nitakase mimi kuepukana na makosa yangu, nitakase na makosa yangu, kama yunqa thawbu al-abyad, kama inavyosafishwa inavyotakaswa nguo nyeupe, min ad-danas, kutokana na uchafu. Allahumma ighsilni, ewe Allah, nioshe mimi, nisafishe mimi, min khatayai, nisafishe kutoka kwenye makosa yangu, bilmai wathalji walbarad, wa maji na theluji na baridi, na maji ya baridi, maji ya ubaridi, kwa maana nisafishe mimi, kwa sababu kuna harara ya dhunubu, basi nisafishe na maji ya baridi. Yote haya umuomba Allah subhanahu wa ta'ala akutakase wewe na makosa uliyofanya. Umesimama katika sala, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sala yako itakuwa inahesabika na kuandikiwa pale utakapokuwa uko hadhiri katika sala, na unakifahamu unachokisema. Kama wasema kwa mazoea, wasema hivyo na huku akili yako iko sokoni au iko darasani au iko kwenye kazi au iko kijiweni, ni maneno tutakuwa wasema, utapata ujira wa kuwa wewe umesimamisha swala tu, lakini ile fadhila ya ndani na roho ya swala huipati. Kisha jua nyingine, au yaqul, au utasema, kama hiyo ni ndefu sana, kwa hii inaonyesha kwamba unaweza ukafanya tofauti tofauti, leo soma hii, kesho soma ile nyingine. Subhanak, ninakutakasa kukutakasa wewe Allah. Subhanak, Allahumma, ewe Allah, subhanaka Allahumma, ninakutakasa wewe Allah, wabihamdika, na pamoja na kukuhimidi wewe, na pamoja na kukuhimidi wewe, wabihamdika, na pamoja na kuhimidi wewe. Pana Kiswahili kirefu hapo, watu utafsiri, ufanya tarjama kwa mujibu ile maana inayokuja kwenye Kiarabu. Sasa haina haja, lakini wakati mwingine utakufahamu tu kwamba ninakutakasa wewe pamoja na kukuhimidi wewe. Kuhimidi maana yake nini? Pamoja na kukusifu wewe, ninakutakasa kwamba wewe huna makosa, umesalimika na makosa wewe Allah. Allah hana makosa, si katika dhati yake, hana upungufu katika dhati yake, wala katika majina yake, wala sifa zake, wala katika vitendo vyake. Mimi nakutakasa wewe, kama kuna wanaokutia makosa, mimi nakutakasa wewe Allah. Wa bihamdika, na pamoja na kukusifu wewe, na kusifu mimi ya Allah. Wa tabaraka ismuka, na limekuwa na baraka jina lako, na limezidi khair. Wa tabaraka ismuka, na limekuwa na baraka jina lako, kwa maana jina lako limezidi katika khair. Wa taala jadduka, na umetukuka ule utukufu wako, cheo chako ni kitukufu. Wa ta'ala jadduka, na umetukuka utukufu wako, umekuwa juu. Wala ilaha ghayruka, na hapana mwenye kuabudiwa kwa haki asiyekuwa wewe. Wala ilaha ghayruka, na hapana mwenye kuabudiwa kwa haki asiyekuwa wewe. Wewe unasema subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka. Hiyo unasema bali Allahu akbar, alafu unasema maneno haya subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wala ilaha ghayruk. Thumma yata'awadhu, kisha atasoma a'udhu billahi fayaqula, atasema thumma yata'awadha, kisha atasema a'udhu billahi fayaqul a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Mtasomeshwa katika Qur'ani namna ya kusoma hiyo a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Thumma yubasmila, kisha atasoma bismillahi wa yaqra' al-fatiha, na ataisoma fatiha fayaqul bismillahir rahmanir rahim. Atasoma fatiha, lakini sahihi fatiha ikisomwa kama katika swala ya jaharia, imamu ataisirisha hiyo bismillah, yani ataisoma kwa siri, si kwa sababu haipo, kwamba hakuna kabisa bismillah, hakuna. La, bismillah ipo. Masala ya kwamba je, ni sura, ni aya katika fatiha au si aya, kadha wa khilafu za wanaochuoni, lakini bismillah iko, ila Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hahitaji kwa dhahir. Ingine kuna mtu auliza swali, hivi nini hii bismillah hii imewakosa nini? Mtu auliza swali, hii bismillah nyinyi imewakosa nini? Eh, kwa nini? Mbona huisomi? Mwambie hiyo ipo. Sasa kama ipo, mbona hamuisomi? Mwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswalisha, amesalisha Abu Bakar, amesalisha Umar, hawakuwa wakianza kwa sauti kwa bismillahi rahmani rahim. Pamoja na kwamba ipo hadithi, baadhi ya masahaba waliswalisha wakaisoma bismillah, lakini sisi tunafuata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini utaratibu katika swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapoanza kusoma Qurani katika swala, hanzi yani Fatiha akisoma, hanzi na bismillah kwa dhahir, kisha anaanza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghairi al-maghdubi sio ghairi al-maghdubi. Mtakiwa mnaposoma suratul Fatiha, mkifika kwenye kusoma, mtakiwa muwe makini sana na sura hii. kwa sababu ni nguzo katika swala. Usibadilishe chochote ghairi al-maghdubi alayhim waladdallin. Ukiambiwa soma Fatiha, wengine wanasoma kishafika waladdallin amin. Hii amin hii ni dua ya somo kwenye swala, si aya katika Fatiha. Amin wataitikia watu katika swala. Kwa hiyo watakiwa uidhibiti hii sura vizuri. Si nikifanya tarjama itakuwa itachukua muda hii. Alhasil ni kwamba unatakiwa usome suratul Fatiha, na ni wajibu kwa kila Muislamu kujifundisha suratul Fatiha. Ni faradhu ain. Jifunze uijue vizuri kabisa ili usome vizuri. Haya, thumma yaqula, kisha atasema amin, sio a, sio ha, amin. Wengine sema amin, yani maana inakuwa ni tofauti. Sasa kusema amin hiyo ni fujo, ujitikia amin, na usema amin maana yake wenye kukusudia. Na amin maana yake, amin maana yake ewe Allah kubali. Kusema amin maana yake ewe Allah kubali, tukubalie haya maombi. Allahumma stajib ndio maana yake ni amin. Sawa? Kwa hiyo pia unatakiwa ufahamu namna ya kuitikia, sio amen. Amen hiyo ni Kikristo. Sawa? Sisi tuna amin, yani Allahumma stajib, yani maana yake ewe Allah kubali, tuitikie Allah. Thumma yaqra'a ma tayassara min al-Qur'ani, kisha atasoma kilichomwepesikia katika Qur'an, kilichochepesi katika Qur'an, sura nyepesi nyepesi. Wayutila القراءه نعترفوش كسومو في صلاه الصبح ketika salat ya subhi. Tume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma sura ndefu ndefu katika salatu subhi, na ni sunna, na ndio maana katika tafsiri ya wanawachuoni ipo tafsiri kauli yake wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, wasema kwa sababu ile salatu al-fajr husomwa kiraa kirefu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma at-tiwal al-mufassal katika ani, kuanzia sura Qaf mpaka kufika sura An-Naba, kusoma katika sura al-Fajr baadhi ya sura zilizopo hapo katikati. Wewe utakiwa ulifahamike. Na kama waswali peke yako nyumbani, ni vizuri ukarifusha swala ikawa ndefu. Kama ni swala ya sunna nyumbani, waswali refusha, soma kwa urefu, anza Baqara, soma robo, nusu, kila rakaa hivi. Lakini kama waswalisha watu, basi fuata utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika swala ya swala nyingine Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mfano katika Maghrib alikuwa akisoma An-Naba mpaka kutoka suratu An-Naba, yani amma yatasaalun, na suratu mpaka suratu Dhuha. Hizo sura zilizopo katikati hapa zinaitwa Al-Qisar al-Mufassal, ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma. Baadhi kuna sahaba aliwahi kumsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja akisoma At-Tur katika Maghrib, suratu At-Tur. Lakini ghaliban Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma, akiwepesisha salati al-Maghrib, kusoma sura fupi fupi. Sawa? Lakini yatokea mara nyingine kwa watu wale maamuma ambao ni mahsurin, tutajuana sisi ni wanafunzi hapa, tuko hapa tuko pamoja, tuko kambini eh? Imamu anaweza akarifusha salatu al-maghribi kwa kusoma suratul a'raf. A'raf ni sura moja ndefu sana, ina 100 na ngapi, ina 200, sio 206. Sasa ile mkiisoma, imamu akiisoma mpaka akija akimaliza suratul a'raf, isha imeingia. Kwa akimaliza maghrib yakimiwa isha, watu wanaswali. lakini ahyana, alafu angalia usiende katika msikiti watu wa wazee kufanya hivyo. Mfahamu? Kama vile waona kwamba hapa watu washaelewa dini, wajua na kila kitu, mmesomeshwa, kwa sababu elimu kwanza iingie kwa watu wafahamu, na sivyo utakimbia watu msikitini. Sawa? Kwa hiyo fiqhi katika dini kitu muhimu sana. Thumma yarkaa, kisha atarukuu. Afwan, kabla ya hilo, salatu al-asri na salatu al-dhuhri. Swala ya dhuhuri inakuwa ndefu, inakuwa ndefu hasa rakaa ya kwanza, lakini salatu al-asri inakuwa fupi. Salatu al-dhuhri inakuwa ndefu kiasi, salatu al-dhuhri inakuwa nini, asri inakuwa fupi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma awsatul mufassal, yani kuanzia suratu duha mpaka suratu nnas, sura zilizopo duha mpaka kuteremka surati nnasi. Sura hizi mara nyingi ilikuwa akizitumia katika swala za adhuhuri, alasiri na isha, kuanzia pale duha kurudi nyuma. Hivi maimamu watakikana waliangalia sana hili, kwa sababu watu wengi ukhalifu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika namna ya usulishaji. Akarifusha salatu al-asri, swala ya kimya, lakini akaanza wal mursalat. Watu mimi nishasoma al-qari'a, nishamaliza, imamu bado nasoma, labda nisome wal-adiyat, akisoma yaisha, imamu bado haya, labda nisome al-hakum at-takathur, akisoma bado. Kwa hiyo utakuta mtu mwingine huko nyuma ukereka. Kwa hiyo imamu wasili yake atakana achunge hali za maamuma wake, na ukitaka kuchunga vizuri, hebu fuata utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la uswalishaji. Sawa? So,